जी, हम देखेंगे। एक दफा रिकैप करते हुए शुरू से ही देख लेते हैं, आयत नंबर 19 से। अफमे यालमु अन्नमा उन्जिला इलैका मिन रब्बिकल हक्कु कमन हुवा आमा इन्नमा यतज़क्करु उलुल अल्बाब। कौन होते हैं उलुल अल्बाब? अल्लज़ीना यूफून बिअहदिल्लाहि वला यनक़ुदूनल मीसाक والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب। हम देख रहे थे इन आयात में कि अल्लाह ताला ने दो तरह के लोगों को हमारे सामने रखा। एक वो लोग हैं कि जो अल्लाह ताला की निगाहों में दलील के ऊपर झुकने वाले हैं, हक़ की पैरवी करने वाले हैं, और वो शख्स जो अल्लाह ताला की तरफ से आए हुए सच्चे दीन की तर्जुमानी अपने कौल और अपने रवैयों से करते हैं। ऐसे लोगों की पहली सिफत हमने देखी कि वो अल्लाह ताला के साथ किए हुए अहदों को पूरा करते हैं, जिसमें वादा अलस्त और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाज़ों को पूरा करना, और इसी तरह अल्लाह के नाम पर खाई हुई कस्में और अल्लाह को गवाह बनाकर इंसानों के साथ जुड़े हुए ताल्लुकात जैसे कि निकाह और मंगनी वगैरह, इनको पूरा करते हैं। और साथ ही साथ इसकी अपोजिट सूरत के वला यनक़ुदूनल मीसाक, अहद शिकनी नहीं करते, वादों को नहीं तोड़ते। मीसाक का लफ्ज़ वैसे तो आम है, लेकिन अल्लाह और बंदों के साथ किए हुए अहद, इन दोनों के लिए ये चीज़ आती है। गोया कैसे लोग जो हैं ये ट्रस्ट वर्दी लोग होते हैं, ये अनप्रिडिक्टेड किस्म के लोग नहीं होते कि आप इनके बारे में कोई बात पहले से कह ना सकें। लोगों को पता होता है कि ये क्या करेंगे और इनका रवैया कल कैसा होगा, आगे से क्या मामला करेंगे। ऐसे लोग भरोसे के काबिल लोग होते हैं। ख्वाहिशात के पीछे चलने वाले या मौका देखकर अपनी चीज़ को पीछे ले जाने वाले नहीं होते। इसी तरह तीसरी खूबी इनकी है, वल्लज़ीन यसिलून मा अमरल्लाहु बिही अन युसल, हर उस चीज़ को मिलाते हैं जिसको मिलाने का अल्लाह ने हुक्म दिया। और इसमें मिलाने में सबसे बड़ी चीज़ जो आती है वो रिश्तों को मिलाना है, सिला रहमी को मिलाना है, इंसानों को जोड़ने की बात करते हैं। हकीकत यह है कि जोड़ना बहुत मुश्किल काम होता है, तोड़ना सबसे आसान काम है। दुनिया में किसी को भी आप देखें तो तोड़ने के काम करने वाले लोग भी ज़्यादा होते हैं, तोड़वाने वाले भी ज़्यादा होते हैं, और तोड़ना निस्बतन आसान भी होता है। अगर इसको थोड़ा सा मेडिकल की टर्मिनोलॉजी में देख लें कि अगर जिस्म का एक हिस्सा काम करना छोड़ देते हैं या उसमें कोई ज़ख़म आ जाते हैं, किसी की टांग पे कोई ज़ख़म आ गया, पाँव में कोई चोट लग गई, अब एक चीज़ तो क्या है कि आप पकड़ें और इसको लेके काट दें। एक मिनट लगेगा, 10 मिनट का ऑपरेशन भी नहीं होगा, और डॉक्टर उसको काट के स्टिचेस कर देगा और बैंडेज लगा के घर भेज देगा कि जाइए जी, अब ये जब ज़ख़म हील अप होगा तो आइएगा, हम आपकी पट्टी खोल देंगे। लेकिन एक सूरत यह है कि उस टांग को जिस्म का हिस्सा ही रखा जाए और इसके बाद फिर उसको हील अप किया जाए। हीलिंग अप जो होता है ना, यानी किसी चीज़ का इस तरीके से मामला करना कि वो चीज़ साथ भी लगी रहे और उसका ऐब भी दूर हो जाए, ये ईमान वालों की खूबी होती है। और इसकी कीमत बाज़ दफ़ा इंसान को अपनी अना की कुर्बानी से देनी पड़ती है, बाज़ दफ़ा अपनी ज़ात को छोटा करके देनी पड़ती है। अमूमन देखिए कि ज़िंदगी में जोड़ने का काम क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि लोग सब्र नहीं कर पाते। ये सब्र का तकाजा करता है। किसी ज़ख्मी या किसी ज़ख्म खुर्दा या किसी नक्स वाले इंसान को अपनी ज़ात का हिस्सा बनाए रखना ये आम लोगों का काम नहीं है, इतना हौसला हर एक में नहीं होता। इंसानी ताल्लुकात में भी आप देख सकते हैं कि जो ही शोहर बीवी में ज़रा सा इख्तलाफ आता है तो लोग फ़ौरन किस चीज़ों पर जाने लगते हैं, पकड़ो, ख़त्म, नहीं रह सकते, नहीं निभ सकती, नो, बस हो गया, टू मच। वो टू मच नहीं होता, अभी वो मच भी नहीं हुआ और आप उसको टू पे लगा रहे हैं। नहीं, आप सोचिए कि आखिर इसमें क्या वजह है, कौन सी चीज़ है कि जिससे ये घर जुड़ा रहे। एक झटके से घर को तोड़ने की बजाय, रिश्तों को काटने की बजाय, इंसान उन्हीं के साथ उनकी तकलीफ़ों पे सब्र करे और उसके अंदर बन के रहे, बना के रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत का खुलासा भी मिलता है कि जो लोगों के बीच में रहे और उनकी ईज़ा रसानियों पे सब्र करे, वो शख्स उससे बेहतर है कि जो दूसरों से कट जाता है। कटा कटा मोमिन अल्लाह ताला को पसंद नहीं आता, इसको हाईलाइट करने की ज़रूरत है। قرآن پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک ایمان والے سے جو ذہنی بالیدگی مطلوب ہے نا وہ جوڑنے والی ہے توڑنے والی نہیں کٹنے والی نہیں بلکہ ساتھ رکھنے والی ہے ایمان والا ایک گلیو کی طرح ہوتا ہے جو چیزوں کو جوڑتا ہے وہ رشتوں کو وہ ناتوں کو وہ انسانوں کو وہ ان کی چیزوں کو ان سے الگ کرنے کی بجائے ان کا ساتھ دیتا ہے تاکہ کسی طرح یہ جڑے رہیں اگر یہی بات دینی سطح پہ اور دنیاوی سطح پہ سمجھ میں آ جائے تو یہ دنیا امن اور چین کا گہوارہ بن جائے لیکن آپ دیکھئے گا کہ اس پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے دنیا میں تو جو اضطراب ہے وہ تو آپ فگرز ہی کھل کھول کے دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ طلاق کی ریشو اب مسلمز اور نان مسلمز کی تقریباً برابر ہوتی جا رہی ہے پہلے دور میں کبھی کوئی ایک منگنی ٹوٹتی تھی تو شور مچ جاتا تھا اور لڑکی کی منگنی ٹوٹنا اس کا ایک بہت بڑا عیب سمجھا جاتا تھا آج کیا ہے آپ نوٹ کر کے دیکھیے ذرا ان دنیا میں رہتے ہوئے ذرا تھوڑا سا اگر ہم شعور اور تدبر سے کام لیں تو ہم دیکھیں گے کہ آج منگنیاں بہت ٹوٹنے لگی ایک دم منگنی ہوتی بعد میں پتہ چلتا نہیں وی چینج اور مائنڈ لڑکے لڑکی بھی آرام سے کہہ دیتے نو اب نہیں ہے گھر والے بھی چھوٹی سی بات کرتے ہیں کیوں کہ یسلون ما امر اللہ بہ این یو صالح کی بات نہیں رہی یعنی دنیا کی محبت آ گئی برداشت کی کمی ہو گئی صبر کی کمی ہو گئی اپنے مفادات انسانی روایات سے زیادہ پیارے ہونے لگے نتیجہ کیا ہوا کہ کٹ کے الگ ہونے کو پسند کرتے ہیں اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ دین کے ناطے میں بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دین داروں کا مزاج کٹنے کا مزاج دکھنے لگا جڑنے کا نہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ اپنے آپ کو دوسرے سے الگ کر لینا ڈیڑھ انچ کی مسجد بنا کے اپنے آپ کو الگ پیش کر دینا کہ ہم اب تمہارے ساتھ نہیں ہیں یہ کیا ہے میں نے اس چیز کو بڑی شدت سے محسوس کیا جب لوگ ہسٹری سناتے ہیں کہ ہمارے شہر میں اتنی مسجدیں یہ ہے وہ ہے اور ذرا ڈیٹیل سے بات ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے شروع میں یہ ایک مسجد تھی ہم سب وہاں جاتے تھے پھر وہیں سب لوگ آئے اور ہوئے پھر آہستہ آہستہ ان میں سے جو دو لوگ کام کرنے والے تھے ان میں آپس میں کسی بات پہ پھوٹ پڑی پھر دوسرے صاحب نے تھوڑی دوسرے کونے پہ ایک اور مسجد بنا لی پھر وہاں کام شروع ہوا پھر آٹھ دس سال وہاں رہے پھر ان دو میں پھوٹ پڑی اور تیسری مسجد بنی بلیف می یعنی بعض مسجدوں کا لوگ تعارف کیا کراتے ہیں میں نے اپنے گناہ گار کانوں سے یہ بات سنی کہ ہاں وہ مسجد جہاں پولیس آئی تھی اچھا وہ مسجد جہاں پہ لڑائیاں بہت ہوتی ہیں وہ جس کی باتیں خبروں میں آئی تھیں یعنی یہ مزاج اسلامی مزاج نہیں ہے ایک انسان دوسروں کو اللہ کی کتاب سے جوڑنے کی اگر کوشش کرے اور میں آپ سب کو اس بات کی نصیحت کروں گی آج نہیں کل انشاءاللہ آپ کی زندگی میں یہ مقام آئیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو دین میں بڑھائے آپ اپنے علم میں رسوخ حاصل کریں آپ سیکھیں آپ خوب اپنے اندر پختگی لائیں کل آپ نے سکھانا بھی ہے آپ نے مددگار بننا ہے کبھی بھی آپ کے سامنے دو راستے ہونا کہ کٹ کٹا کے کونے اور حجرے میں بیٹھ کے آپ اپنی چار لوگوں کی کلاس شروع کر لیں اور دوسری طرف یہ کہ نہیں کوئی پہلے سے لوگ موجود ہیں اور آپ ان کو اپنی خدمات پیش کر دیں تو میں آپ کو نصیحت کروں گی کہ اگر وہاں آپ کے دین پہ کوئی نقص نہ آئے آپ کا کوئی عقیدہ نہ بدلے آپ کی تعلیمات میں وہ کمی کی بات نہ کریں تو پھر آپ اس کلاس کو جوائن کر لیں کوئی بات نہیں وہاں بیٹھ کے آپ کو چھوٹا بھی کام کرنا پڑے تو کر لیں الگ سے اپنی کلاس سے جا کے بیٹھ کے اپنے آپ کو بڑا بنا کے بننے سے ہو سکتا ہے آپ کا نفس کہے کہ یہ کیا بات ہے وہاں تو میری مرضی تھی میں آزاد تھی میں جو چاہوں کروں میں جیسے چاہوں کروں اب یہاں تو مجھے اس طرح سے ان کی ماننی پڑی مان لیجئے ہاں دیکھیے کہ آپ کے ساتھ کوئی دین کا نقص تو نہیں ہے اس میں پوری کوشش کر لیں اٹ موسٹ کوشش کریں یہ الگ بات ہے کہ جن کے دل چھوٹے ہوں گے وہ خود ہی آپ کو نہیں پاس بیٹھنے دیں گے وہ انکار کر دیں یہ اور بات ہے لیکن کل آپ اللہ کے ہاں اس بات کی حجت پیش کر سکیں کہ اللہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کے بارے میں تو نے فرمایا کہ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یصلوا کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس کا اختلاف نیکیوں کو مونڈ دیتا ہے آج نیکیوں کی بڑی بڑی فصلیں جو ہیں نہ جانے آپس کے ہی اختلافات کی وجہ سے پھوٹتی تو نہیں جا رہی ہمیں تو نہیں دکھ رہی نا اپنی فصلیں لگ رہی ہیں یا کٹ رہی ہیں جتنی زیادہ نیکی کی فصل کو ہم کاٹ دیں گے دنیا میں بڑی بڑی نیکیاں بھی ہماری کل ضائع ہو جائیں گی جب ہم آج دنیا میں اس ایک چھوٹے سے حکم پہ بھی عمل نہیں کر پاتے اگر ہم خود اپنی انا کی قربانی نہیں کر سکتے تو آپ ذرا سوچئے کہ دوسرے کیسے کریں گے تو بہرحال اس بات کو آپ کہیں بھی جوڑ سکتے ہیں صلح کا مزاج لڑائی کے مزاج سے بہرحال بہتر ہوتا ہے جھکنے کا مزاج اکڑنے کے مزاج سے بہرحال بہتر ہوتا ہے. ایسے ہی لوگ پھر ملتے ہیں. آپ دیکھئے کہ جب دو اینٹوں کے بیچ میں آپ سیمٹ لگاتے ہیں سیمٹ تو نہیں دکھتا. اسی طرح آپ ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑتے ہیں بیچ میں گلیو تو نہیں جڑ نظر آتی. گلیو اپنا مقام کھوتی ہے, قربانی دیتی ہے, اپنی ذات کو دو اینٹوں کے بیچ میں خوب زبردستی پسواتی ہے تو پھر وہ کسی اور کو جوڑنے کا کام کرتی ہے. ایک میں نے بڑی نئی چیز دیکھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. کسی بھی ملک میں میں گئی تو وہاں کنسٹرکشن ہو رہی تھی تو باہر بلڈنگ مٹیریل جو ہوتا ہے وہ رکھا ہوا تھا اور میں نے ایک دم دیکھا تو اینٹیں تھیں. کیسی اینٹیں تھیں؟ شاید آپ نے کبھی دیکھی ہوں لیکن میں نے نہیں دیکھی. پاکستان میں ہم نے اینٹیں جو دیکھی ہیں وہ سرخ رنگ کی اور تقریباً پونا فٹ لمبی اور جس سائز کی وہی سائز تھا بالکل. لیکن جو چیز حیرت انگیز تھی وہ کیا تھی کہ اینٹ کے اندر تقریباً دو دو انچ کے دور پہ بڑے بڑے سوراخ تھے. یعنی اینٹ دیکھنے میں اینٹ تھی لیکن اس کے اندر چھید تھے, گویا کہ ایک ریگولر سائز کی اینٹ کے اندر تقریباً 8-10 سوراخ تھے. میں بڑی حیران ہوئی, میں نے کہا کہ یہ لگا تو اینٹ رہے ہیں لیکن اندر تو اس کے اتنے بڑے بڑے ہولز ہیں تو یہ کیا سہارا دے گی, یہ تو بڑی کچی ہوگی. پھر مجھے انہوں نے بتایا کہ ایسا نہیں ہوتا. یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ سیمنٹ یا جو بھی چیزیں جوڑنے کی ہوتی ہیں اس کو بنا کے ان اینٹوں کو رکھ کے پھر اوپر اس کو ڈالتے ہیں تو یہ خالی جو چھید ہوتے ہیں نا ان کے اندر سیمنٹ بھر جاتا ہے. اس طرح بلڈنگ اور مضبوط بنتی ہے. آپ سمجھیں کہ اس طرح کی کیفیت کچھ بن جائے گی جب اینٹ پہ اینٹ جڑے گی اور وہ سوراخوں کے اندر سے سیمنٹ گزرے گا کہ جیسے بیچ میں سیمنٹ کے پائپ گھس گئے. سبحان اللہ, میں تو سوچ میں پڑ گئی کہ اس اینٹ کے اندر اتنے چھید ہوئے لیکن اس سے عمارت مضبوط ہوئی. لیکن جو انسان اپنے اندر چھید نہیں کروانا چاہتے وہ جڑ نہیں سکتے. اور واقعی وہ اینٹ پھر مجھے لگا کہ اس اینٹ سے بہت زیادہ مضبوط ہوگی جو پوری سالم ایک اینٹ ہوتی ہے. تو بہرحال یہ سمجھنے کی مثالیں ہوتی ہیں. اس کے بعد اب دیکھیے اگلی بات اس سے کتنی ریلیونٹ ہے کہ جوڑنے کی بات کی تو ساتھ ہی فرما دیا وہ یخشون ربہم, وہ اپنے رب کی خشیت رکھتے ہیں, رب کے جلال, اس کے کمال, اس کی ذات, اس کی بڑائی کے اندر وہ رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عزت بھی ان کے دلوں میں ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہوتا ہے. اور جب تک خشیت الہی نہیں ہوتی نا تو بندہ جڑ نہیں سکتا. جس کو صرف دنیا میں بڑا بننا ہے نا, جس کو صرف دنیا بڑائی بنانی چاہیے, جس کو اپنا نام چاہیے, جس کو اپنی ذات مطلوب ہے, وہ تو کبھی نہیں جڑے گا. وہ کہے گا ہوں اتنے ساروں میں میں کہاں دکھوں گا, میں تو نمایاں ہونا چاہتا ہوں, میں تو ایک الگ ہو کے بڑا بن کے دکھوں گا تبھی سب کو دکھوں گا. اور دوسرا کہتا ہے نہیں, ہمیں تو عمارت بنانی ہے, ہمیں تو ایک مضبوط عمارت قائم کرنی ہے, ہمیں تو ایک امت مسلمہ کی مضبوط بلڈنگ چاہیے. کوئی بات نہیں, مجھے کسی اینٹ کے سوراخ کے اندر ڈلے ہوئے سیمنٹ کی طرح بھی جوڑ دو, میں وہاں بھی جڑنے کو تیار ہوں, لیکن تم کم از کم دین کی ایک عمارت تو بناؤ. اس کے لیے خشیت کی ضرورت ہے. اور اس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے جب وَيَخَافُونَ سُوَ الْحِسَابِ, جب خوف آتا ہے برے حساب کا کہ اللہ مجھ سے حساب ہوگا. عموماً ہم حساب کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اس سے ہماری کرسیاں تو لیں گی, ہمارے صوفے تو لیں گے, ہمارے زیورات تو لیں گے, ہمارے برتن تو لیں گے. یہ بھول ہے, یہ پورا حساب نہیں ہے. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, پھر تم سے نعمتوں کا حساب ہوگا. اور نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت علم کی نعمت ہے, دین کی نعمت ہے, روحانی چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے جو فراوانی کی اس کی نعمت ہے. جس طرح ہماری کرسی میزوں کا حساب ہوگا اس طرح ہم سے ہمارے علم کا حساب ہوگا, ہماری اس کتاب کا حساب ہوگا. ہم اس حساب کو بھول کے جیتے ہیں, ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. کل وہاں پوچھا جائے گا بتاؤ یہ جو قرآن کے 13 سپارے پڑھ لیے اس کا حساب تو دو, کتنی آیتیں آئیں, کہاں کہاں گزرا, کیا کیا, عمل کتنا بدلا, تمہاری زندگی کدھر جا رہی تھی, تم نے اس میں کوئی تبدیلی کی کہ نہ کی. ایک ایک بات پوچھی جائے گی. اور ایسے وقت میں پھر ایک انسان سوچے گا کہ یہ چیزیں تو میں نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی کہ یہ حساب کتاب والی چیزیں ہیں. اور برے حساب سے بچنے کے لیے پھر انسان کو ایک اور صفت اپنے اندر پیدا کرنی ہوتی ہے, اور وہ کیا ہے؟ صبر, جس کا ذکر اگلی آیت میں آتا ہے. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم, اور وہ لوگ جو اپنے رب کی رضا چاہنے کے لیے صبر کرتے ہیں. صبر کس لیے؟ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے, رب راضی ہو جائے. یہاں صبر سے مراد استقامت ہے۔ اگر دیکھا جائے تو پورے کا پورا دین ہی صبر ہے، نماز صبر ہے، روزہ صبر ہے، حج صبر سکھاتا ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صبر ہے۔ اگر آپ ایک ذات پہ صبر نہ کر سکیں تو کیا آپ کلمہ کہہ سکتے ہیں؟ آپ کو تو چاروں طرف بناوٹی معبود دکھیں گے لیکن آپ ان کے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، آپ ان کے اوپر رک نہیں سکتے۔ اگر آپ کو اللہ کی ذات پر یقین نہ ہو تو پورے کا پورا دین صبر ہے۔ اپنے نفس کی خواہشوں سے اجتناب کرنا، خواہشات کی مخالفت پر جمع رہنا، یہ سارا صبر ہے۔ یہ صبر جب تک نہیں آتا اس وقت تک انسان کبھی بھی اس برے حساب کے خوف سے اپنے آپ کو دوچار نہیں کرتا۔ لیکن یہ صبر کب آئے گا؟ ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ کوئی دنیا کی غرض نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی شہرت نہیں، کوئی مال اور جاہ کی حکومت کی طلب نہیں۔ وہ صبر ایسا صبر ہوگا کہ جس کے ساتھ بندہ صرف رب کو راضی کر سکے۔ ایسا شخص پھر اللہ کی رضا کے لیے صبر کرے گا، اور صبر نہ آئے تو اس کو حاصل کرنے کا ایک اور ذریعہ کیا؟ وَأَقَامُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کی، فرض، سنت، نفل، جو رب نے کہا اور جو آپ نے اپنے دل سے کرنا چاہا، یہ نمازیں ادا کرنے لگتے ہیں، اور نماز تو صبر سکھاتی ہے۔ وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر، اور تعین بالصبر والصلاة، کہ مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ۔ دن میں پانچ دفعہ جب خاموش رہنا سیکھیں گے تو بولنے میں صبر ہوگا۔ جب دن میں پانچ دفعہ کچھ منٹس کے لیے ہی چاہے کچھ کھا نہیں سکیں گے تو صبر پیدا ہوگا، باتیں نہیں کر سکیں گے تو صبر پیدا ہوگا۔ لیکن یہ سب کچھ ابتغاء وجہ ربہم، رب کی خوشنودی، واقام الصلاة، اور نماز قائم کرنے کے بعد جو شخصیت سامنے آتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ جو اللہ کے بندوں کی محبت میں چور ہوتی ہے۔ ہمدرد دل والا انسان پیدا ہوتا ہے نمازوں کی صورت میں۔ اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے تو پھر دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ بھی انسان کا معاملہ اچھا ہو۔ تو لہٰذا وَانْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا۔ سرم و علیانیہ، چھپا کر بھی اور کھلم کھلا بھی، دونوں طرح سے دیتے ہیں۔ خرچ کی عموماً دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک فرضی صدقات اور ایک نفلی صدقات۔ فرضی صدقات کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اعلانیہ خرچ کرنا چاہیے اور اجتماعی کاموں پہ خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں ریاکاری کا خطرہ نہیں ہوتا۔ لیکن سرن کی کیفیت کب ہوگی؟ جب نفلی صدقات ہوں گے اور انڈیویجول بیسس پہ لوگوں کو دیا جائے گا، انفرادی طور پہ۔ کسی کی مدد کر رہے ہیں تو اس کو چھپا کے دے دیجئے، یہ نہیں کہ سب کے سامنے اشتہار بن کے اس کو دکھائیں کہ یہ میں نے اس کو دیا تھا، اور سب جگہ بتائیں کہ ہم نے یہ دیا تھا۔ نہیں، دونوں طرح سے دیا جائے گا، چھپا کر اور کھلم کھلا۔ اور اسی طرح بدگمانیاں بھی نہیں پیدا ہوں گی اگر کسی کے سامنے دیا جائے گا۔ اور آپ دیکھیے کہ مسلمانوں پر زکوٰۃ تو بہت ہی تھوڑی ہے، ساروں کے اوپر زکوٰۃ ہوتی بھی نہیں ہے، اتنا مال ہی نہیں ہوتا کہ زکوٰۃ ہو۔ اسلام کے تو تقاضے اس سے پہلے ہی آ جاتے ہیں، ان کے پاس تو اتنا جمع ہی نہیں ہو پاتا کہ ایک سال تک ان کے گھر میں پڑا رہے۔ اس لیے پھر عموماً ایک مسلمان نفلی صدقہ خیرات ہی کرتا رہتا ہے، اور وہ بھی اتنی تھوڑی کہ 100 پہ 2.5، 2.5%۔ کیسا پیارا ہے رب، کیسے طریقے سے بندے کے دل کے بخل کو کھولتا ہے کہ تمہیں دینے کا موقع اللہ نے دیا ہے، اب دو، کھل کے دو، جس راستے میں بھی دو۔ امیر ہو تو ہم زیادہ دو، غریب ہو تو کم دو، کبھی ظاہر کر کے دو، کبھی چھپا کے دو۔ اور صرف رزق مال و دولت ہی نہیں، ہر نعمت رزق ہے۔ جسمانی اور روحانی طور پہ دیوی نعمتیں اللہ کی جو ہیں وہ بھی تمہاری دوسروں کے ساتھ شیئر ہونی چاہیے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آپ کی سکلز، آپ کے فنون، آپ کی صحت، آپ کا وقت، یہ سب کچھ رزق بن جاتا ہے جب ایک انسان اس کو دوسروں کے ساتھ کرتا ہے۔ ایسے کام کرنے والا شخص واقعی پھر ایک کارآمد انسان بنتا ہے، فَمْ وَمْ مَمَا يَنْفَوْا النَّاسِ بننے لگتا ہے۔ اور ایسے ہی لوگ پھر اللہ کے لیے مطلوب لوگ ہیں، اللہ ایسے لوگوں کی تعریفیں فرماتا ہے اور اس کے بعد پھر ان ساری خوبیوں پہ بھاری پڑنے والی ایک خوبی کیا وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ اور وہ دور کرتے ہیں حسنہ کے ساتھ سیئیہ کو اولائک لہم عقبی الدار ایسے ہی لوگوں کے لیے پھر آخرت کا گھر ہے لفظوں کو ذرا دیکھئے گا یدراؤن کا لفظ درعن سے ہے دال را حمزہ ہٹانے کو کہتے ہیں پرے کرنا پیچھے بھی آپ پڑھ چکے سورة بقرہ کے اندر ہی آیا تھا گائے کے واقعے میں رکوع نمبر 9 ہے آیت نمبر 72 سورة بقرہ کی وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَاتُمْ فِيهَا یہ جو فَدَّارَاتُمْ ہے نا یہی درون سے ہے اور درون کا معنی ہوتا ہے ہٹانا الگ کرنا جیسے الزام بھی ہم پہ لگتا ہے تو ہم اس کو اپنے سے دور کرنا چاہتے ہیں نا تو وہی در مراد ہے اب کیسے ہٹاتے ہیں اور دوسرا ایک لفظ پہ غور کیجئے گا یہاں تھوڑی سی گرامر کی ایک چیز آگئی کہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ یدرعون بالحسنت السیئیہ وہ ہٹاتے ہیں حسنہ سے سیئیہ کو آپ بتائیے کہ کیا سوچئے اس پہ کہ یدرعون بالحسنت السیئیہ کا یہ ترجمہ کیوں نہیں کر دیا کہ وہ دور کرتے ہیں نیکی کو برائی سے اپوزٹ معنی کیوں نہیں ہوا کیا دور ہو رہا ہے اور کس کو دور کیا جا رہا ہے سیئیتا کی زبر بتا رہی ہے کہ یہ مفعول ہے یہ دور ہو رہی ہے اور بالحسنتی باقی وجہ سے زیر آ گئی لیکن یہ اصل میں فائل تھا تو حسنہ نے دور کیا سیئیہ کو لہم عقبی الدار یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے آخرت کا گھر ہے عقبہ انجام کو بھی کہتے ہیں عقوبت عقاب یہ سب ایک ہی لفظ ہے تادیب کو کہتے ہیں عذاب عطاب ان ساری چیزوں کے لیے یہ لفظ ہے اب اس آیت کے دو مفہوم ہیں ایک تو اس کا مطلب کیا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں ملتا ہے آپ نے فرمایا کہ جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے پیچھے نیکی کو لگا دو کیونکہ یہ نیکی تمہارے اس گناہ کو ہٹا دے گی کبھی بھی گناہ ہو نا تو اس کے فوراً بعد نیکی کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ گناہ ختم ہو جائے گا اور اس کی جگہ نیکی لے لے گی یہ تو ایک بالکل عام سی بات ہے نا برا کام ہوا اچھے کام کیجئے تلافی ہو جائے گی کیونکہ نیکیاں برائیوں کو روک دیتی ہیں مثلا آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ نمازوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں کہ جو پچھلی زندگی کی چھٹی ہوئی نمازیں تھیں اب ان کا کیا کریں وہاں اس اصول کو اپنائیے گا یدرعون بالحسنت السیئیہ اللہ سے معافی مانگے کثرت سے سنتیں پڑھیں نفل پڑھیں روزے رکھیں اس کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں تذکرہ نہ کریں اب آئندہ سے اپنے آپ کو مزید زیادہ دین کے ساتھ جوڑیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا بالکل اسی طرح اس طرح انسان کی جو چھٹے ہوئے پچھلی زندگی کے گناہ مثلا کوئی دین کی طرف ذرا زیادہ عمر میں آیا کوئی جوانی میں آ گیا کوئی بڑھاپے میں آ گیا اب کوئی 40s میں دین کی طرف آیا اب اس کو اب پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اسے کیا چاہتا ہے تو اب بھڑ بھڑ کے نیکیاں کیجئے بعض لوگ 12 سال کی عمر میں کتاب سے جڑ جاتے ہیں بعض جو ہیں وہ 40 سال کی عمر میں جڑتے ہیں تو 40 سال کی عمر میں جڑنے والے کو پھر زیادہ بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرنی چاہیے کوئی آپ کو کہے نا آپ کو کیا ہو گیا تو آپ کہا کریں کہ اب پہلے ہی وقت ضائع ہو گیا اب تو ہم بھاگ بھاگ کے بھی نیکیاں کریں گے تو بھی کہیں جا کے پہنچیں گے وقت کا نہیں پتہ زندگی کہاں رہ گئی کتنی رہ گئی ہے تو یہ تو ایک مطلب تھا اور قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا ان الحسنات یسخبن السیئات کہ حسنات سیئات کو لے جاتی ہیں دوسرا بھی اس کا ایک معنی ہوتا ہے اور وہ کیا کہ جب لوگ آپ سے برا معاملہ کریں برے رویے سے پیش آئیں تو آپ اس کا جواب اچھے رویے سے دیں برائی کا جواب برائی سے نہیں بھلائی سے دیں عفو درگزر سے کام کریں اور اسی میں صلہ رحمی کا بھی ایک تذکرہ آتا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو بھلائی کا بدلہ بھلائی سے دے بلکہ وہ ہے کہ اگر دوسرا اسے برے سلوک سے قطع کرنے کی کوشش کرے تو وہ اچھا سلوک کر کے اسے جوڑے رکھنے کی کوشش کرے اور یہ بات صرف رشتہ داروں کے ساتھ نہیں ہے ہر شخص کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے انسان کو اسی طرح ایک روایت ہے ابن اساکر کی عمر بن اسود سے اللہ کے نبی نے فرمایا جب 10 گناہ تو نے کیے ہوں تو ایک نیکی بھی ایسی کر جس سے تو گناہوں کو اتار دے. اسی طرح ایک روایت تبرانی کی ہے عقبہ بن عامر سے اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص گناہوں کے بعد نیکیاں کر لیتا ہے اس کی مثال ایسی ہے. غور سے سنیے گا, بڑی شعور کو بیدار کرنے والی مثال ہے. کیسی ہے مثال؟ جیسے کسی نے کوئی تنگ زرہ پہن رکھی ہو جس سے اس کا دم گھٹ رہا ہو, یعنی اتنے گناہ کیے کہ ہلاکت کے قریب پہنچ گیا, پھر اس نے ایک نیکی کر لی تو زرہ کی ایک کڑی ٹوٹ گئی, پھر دوسری کڑی ٹوٹ گئی, اس طرح نیکیاں کرتے کرتے سب کڑیاں ایک کے بعد ایک ٹوٹ گئیں, یہاں تک کہ زرہ زمین پر گر پڑی. سبحان اللہ, کتنی پیاری مثال ہے. اور اللہ کے نبی کی مثالوں کو دیکھ کے انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ اس سے انسان کتنے اچھے طریقے سے بات سمجھتا ہے. بالکل تصور میں ایسی آ رہا ہے کہ ایک شخص ہے اور اس کے ارد گرد جیسے سنگل ہوتے ہیں نا, پہلے دور میں زنجیروں کے بنے ہوتے تھے اور کھٹا ہوتا تھا انسان کا ارد گرد. اب ایک ڈوری کاٹیں تو ایک زنجیری کھل گئی, دوسری کھولے ایک ایک کڑی کھلتی جائے گی, پوری پوری چین نیچے گرتی جائے گی, اور اس طرح انسان گناہوں سے نکل کر نیکیوں کی طرف چلے جاتا ہے. ایک مفسر ہے ابن کیسان, کہتے ہیں گناہ توبہ کے ذریعے سے دفع کر دیتے ہیں, یعنی حسنہ سے مراد توبہ ہے. اور امام احمد نے ایک روایت بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب تو نے گناہ کیا ہو تو فوراً اس کے بعد توبہ کر لے. چھپے گناہ کی توبہ مخفی طور پر اور اعلانیہ گناہ کی توبہ اعلانیہ. اس سے پتہ چلا کہ اگر گناہ ظاہری ہے تو سب کے سامنے توبہ کریں. کوئی گناہ ایسا ہوتا ہے جو سب میں کھل جاتا ہے, اب اکیلے میں چھپ کے توبہ کر لیں گے اگلے کو نہیں پتہ چلے گا کہ آپ اس برے کام سے توبہ کر چکے, پھر سر ہم بتا دیں. اعلان بھی نہ کرتے پڑے, بعض لوگ اشتہار بنا کے پھرتے ہیں آج سے میں نے یہ فیصلہ کر لیا, میں نے یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا. نہیں, بس پیار سے بتا دیں دوستوں میں کہ بس اب مجھے اس چیز پہ کوئی نہ کہے. مثال ہے کہ میں نے ایسی محفلوں میں جانا چھوڑ دیا جہاں خلاف شریعت کام ہے, اظہار کر دیں گے. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ کسی آزمائش میں نہیں ڈلیں گے, وہ آپ کو اپنے کسی ایسے موقع پر انوائٹ ہی نہیں کریں گے. اسی طرح اس کا ایک اور مطلب بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ برائی کے عوض برائی نہیں کرتے بلکہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں. امام سدی کہتے ہیں جب ان کے خلاف کوئی جہالت کرتا ہے تو جہالت کا جواب وہ جہالت سے نہیں دیتے بلکہ وہ تحمل کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں سیئہ سے مراد جہالت ہے اور حسنہ سے مراد تحمل ہے. انہوں نے اس رنگ میں اس کو سمجھا نا. قتادہ کہتے ہیں جب ان سے کوئی برائی کرتا ہے تو وہ لوٹا کر اس سے بھلائی کرتے ہیں, جیسا کہ دوسری آیت میں ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یہ سورہ فرقان کے آخری رکوع کی آیت ہے عباد الرحمن میں سے. اسی طرح حسن ایک مفسر ہے, کہتے ہیں جب ان کو محروم رکھا جائے تب بھی محروم رکھنے والوں کو وہ محروم نہیں رکھتے بلکہ وہ دیتے ہیں, ان پر ظلم کیا جاتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں, اگر ان سے قطع قرابت کیا جائے تو وہ پھر بھی قرابت کو جوڑتے ہیں. اللہ ہمیں ایسے ہی بنا دے, قربتوں کو بڑھانے والے گھٹانے والے نہ ہوں. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے, ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں میں ان سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں اور وہ مجھ سے قرابت توڑتے ہیں, میں ان سے بھلائی کرتا ہوں وہ مجھ سے برائی کرتے ہیں, ان کی زیادتیوں کو برداشت کرتا ہوں اور وہ مجھ پر زیادتیاں کرتے ہیں. ہے ہم میں سے کچھ لوگوں کا یہ مسئلہ؟ مجھے امید ہے سننے والے بہت سارے کہیں گے یہ تو میری بات ہے. ہر وقت ہم اسی سوچ میں رہتے ہیں کہ اچھا دیکھو میں کیوں پیچھے پڑوں, لو ہوں وہ تو ملتے نہیں اور میں ملوں, چھوڑو میں کوئی اتنی گئی گزری ہوں, لو انہوں نے مجھے سمجھا کہ کیا میں اتنی چھوٹی بن کے رہوں. نہیں, کہا میں یہ کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم ایسے ہی ہو جیسا کہہ رہے ہو تو تم ان پر خاک جھونک رہے ہو, یعنی ان کو ناکام بنا رہے اور وہ خسارے میں رہیں گے اور تم کامیاب ہو جاؤ گے. جب تک تم اس سلوک پر قائم رہو گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے مقابلے میں تمہاری حمایت ہوتی رہے گی. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو پھر دیکھ لیجئے حوصلوں کی بات. اب یہاں دیکھیے کہ 8 باتیں ہیں نا, ان کے بارے میں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ کہتے ہیں یہ 8 وہ خصوصیات ہیں جو جنت کے 8 دروازوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ہر خصلت جنت کے ایک دروازے کی طرف رہنمائی کر رہی ہے، اسی لئے تو آگے آ رہا ہے اولائک لہم عقب الدار، ان لوگوں کا انجام بڑا نیک ہے۔ ہے نا جنت کے 8 دروازے۔ اب دیکھئے کہ جو فہم کھولنے والی تفسیر ہوتی ہے نا، اور جن لوگوں نے اپنی زندگیاں کھپائی ہیں وہ پھر بڑی فوکس ہو کے ان چیزوں کو کرتے تھے نا، ایک ایک نیکی پہ ایک ایک بات ہے، پھر اللہ ذہن کھول بھی دیتا ہے۔ ایسے آپ کا ذہن کھلتا ہے کہ آپ خود حیران ہو جاتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ معاملہ کیسے ہونے لگا۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ حمیم سجدہ 34 میں بھی کہا، ادفع باللتی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم۔ برائی کا جواب ایسے طریقے سے دو جو اچھا ہو، اگر تم ایسا کرو گے تو وہ شخص جو تمہارا دشمن ہے ایسا ہو جائے گا گویا کہ وہ تمہارا گہرا دوست ہے۔ کر سکتے ہیں؟ یہی تو سب سے مشکل ہم کہتے ہوں۔ دیکھیں کہ یہ غلطی تو انسان سے ہوتی ہے نا، اس کی درستگی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ایک تو رویہ یہ کہ انسان سے غلطی ہوئی تو رونا دھونا شروع کر دیا اور غمگین ہو گئے، کام چھوڑ دیا، ڈپریشن میں چلے گئے۔ دوسری صورت ہے، کوئی بات نہیں بھائی کیا، ہاں حضرت موسیٰ کا بھی ایک جگہ جملہ پڑھیں گے، ہاں بھائی میں نے کیا وہ قتل لیکن اس وقت میں جاہل تھا، مجھے نہیں پتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو دوسرا رویہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو دور کیجئے، ازالہ کریے، اٹھئے، اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو اس کو جا کے خوش کریں، کوئی بات بھول گئی تھی یاد آئیے تو کر لیں، کسی انسان نے آپ سے برائی کی ہے تو آپ اس سے بھلائی کریں، کسی نے آپ کو بد دعا دی آپ اس کو دعا دیجئے۔ ایک موقع پہ حسن بصری کے بارے میں آتا ہے غالباً، ان کو معلوم ہوا کہ کسی شخص نے ان کی غیبت کی ہے، تو آپ کو پتا کیا کیا انہوں نے؟ غالباً پھل کی یا کسی اور چیز کی ایک ٹوکری بھری اور اس کی طرف تحفے میں بھیج دی، اور ساتھ پیغام دیا کہ جو آپ نے دیا ہے اس کا تو میں ریٹرن نہیں دے سکتا لیکن یہ چھوٹا سا ہدیہ قبول کر لیں۔ مراد کیا تھا کہ آپ نے میری برائی کر کے مجھے اپنی نیکیاں دے دیں، میں اس پہ بہت ہی تھینک فل ہوں، آپ اب میری طرف سے یہ چھوٹا سا تحفہ قبول کر لیں۔ اسی طرح ایک طویل روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، صحابی کہتے ہیں آپ نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا، جس میں 2 باتیں کیا تھی کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں اور جو مجھے نہ دے میں اس کو دوں۔ اور سورہ فرقان کی وہ آیت نمبر 63 تھی جس کا تذکرہ بھی ہوا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور 72 آیت میں بھی آتا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب لغو چیزوں سے گزرتے ہیں تو بڑی عزت سے گزر جاتے ہیں، یا مسول ہے۔ دیکھیے داغ دھبے جو ہوتے ہیں نا یہ پانی سے دور ہوتے ہیں، آپ پانی بن جائیں۔ چلیے آپ کا چھوٹا سا ٹیسٹ لے لیتے ہیں، ادھر لکھیے ذرا ایک بات، اس بات کو سننے کے بعد کم از کم کسی ایک ایسے انسان سے اپنے رابطہ کرنا ہے جس سے آپ آج تک کٹے ہوئے تھے، جس ممکن طریقے سے کر سکے کہ وہ جڑ جائے۔ اس سے جو آپ کا سینہ کھلے گا نا، اور اس سے جو آپ کو اللہ کی مدد آئے گی، یہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اکیلے زندگی بسر کرنا بہت آسان ہے، لیکن انسانوں کے بیچ میں زندہ رہنا یہ ہے اصل بہادری، ان کی تکلیفوں پہ۔ اور آپ دیکھیے سورۃ حمیم سجدہ میں تو آتا ہے کہ وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا، اسی طرح سورۃ ممتحنہ میں بھی ایک آیت آتی ہے، اتنا وقت ہی نہیں ہوگا آپ کے پاس کہ آپ یہ سوچیں کہ میری کس کس سے دشمنی ہے، آپ صاف کہہ دیں گے میری کسی سے دشمنی نہیں ہے، سب لوگ جو ہیں وہ میرے دوست ہی ہیں، کیوں رکھے اپنے اوپر میلے کپڑے، برتن میلے آپ نہیں رکھتے، کپڑے میلے نہیں رکھتے، تو دل میلا کیوں رکھتے ہیں؟ یہ گندا ہو جائے گا، کچھ نہیں رہے گا اس کے اندر۔ آگے آپ پڑھیں گے بڑی خوبصورت آیت آ رہی ہے ہمارے سبق میں، اس دل میں تو کسی اور کو بسانا ہے، اور یقین کریں یہ کچھ مشکل نہیں، صرف بیچ میں سے آپ ایک دفعہ آنا کو نکال دیں۔ آپ کو فون کرنا مشکل لگے نا، آپ خط لکھ دیں، آپ خود نہیں بات کر سکتے کسی دوسرے کے ذریعے کہہ دیں، کہیں بھی دیکھیے کہ پانی جمع ہوتا ہے نا، ایک دم آپ اس کا گیٹ نہیں کھولتے، ہلکی ہلکی پہلے درزیں بنتی ہیں، بیچ میں ایسے چھید بنتے ہیں، پھر وہاں سے پانی بہنے لگتا ہے، پھر آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کے پاس آئے گا۔ آئی ڈیڈ بٹ نیور فاؤنڈ گڈ ریسپانس، تو مبارک ہو آپ کو، شکر کریں نہیں ملا، آپ کا اجر بڑھ گیا، آپ سٹل اچھا کرتے رہے، اللہ کے نبی نے یہی تو کہا، کرتے رہو کرتے رہو، آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور آپ دیکھیے کہ جگہ بندی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے بارے میں اچھا سوچیں اور وہ آپ کے بارے میں اچھا نہ سوچے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، وہ بھی انا کا شکار ہے اس لیے نہیں آپ کو بتا رہے، غصہ ان کا بھی دور ہو چکا ہوتا ہے، دل سے ناراضگی ان کی بھی جا چکی ہوتی ہے، بچی ان کی بھی اب یہی جا چکی ہے، وہ بھی خوش ہے اپنے گھر میں، لیکن یہ جو ہم پچھلی پرانی چیزوں کو بنایت بنا کے دلوں کو گندہ کرتے ہیں نا، یہ صرف انا ہے، ایک دفعہ بغیر سوچے سمجھے کر دیں، جب ہم بہت سوچتے ہیں نا تو نفس رکاوٹیں ڈالتا ہے، نہیں لو ہوں ہوں میں کیوں، اچھا بھی نہیں، اچھا بھی نہیں، اچھا ذرا حج پہ جاؤں گی نا پھر سب کو فون کرنے کے بہانے کر دوں گی، اچھا ذرا عید آ جائے گی نا پھر کر دوں گی، دیکھیں یہ سیلف ریسپیکٹ نہیں ہے، سیلف ریسپیکٹ اور طرح کی چیز ہوتی ہے، انسان اپنے آپ کو اتنا ذلیل نہ کرے کہ اپنے آپ کو برا کہنا شروع کر دے، ایک دفعہ اللہ کے وعدوں پہ یقین تو کر کے دیکھے، میں نے اپنی زندگی میں ایک چیز بہت دفعہ آزمائی ہے واللہ ہی، یہ پتہ نہیں میری سوچ ہوگی ہوگی، میں نے جب کبھی ایسا کوئی رویہ اختیار کیا نا پرپزلی، اس کے فوراً ایک آدھ دن کے بعد مجھے بڑی خوشخبری ملتی ہے، اسی سے ریلیونٹ چیز ملتی ہے، تبھی تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ میرے اس عمل کے نتیجے میں اللہ نے دیا ہے، واللہ عالم اس کے معاملے غیب کے معاملے ہم نہیں جانتے، لیکن آپ فوراً محسوس کریں گے، آپ کو وہیں سے وہ شخص نہ کرے، آپ کہہ رہی ہیں نا کہ جیسے آپ ان سے کرتی ہیں اور وہ آپ کو جواب نہیں دیتی، وہ نہیں دیں گی، عرشوں پہ جو ذات موجود ہے وہ آپ کو جو جواب دے گا نا وہ اسے بہت پیارا ہوگا، کبھی آپ کی کوئی چیز چلی جاتی ہے، یعنی بہت سارے لمحے ہوتے ہیں زندگی میں، ایک موقع پہ کسی کی بہت بڑی چوری ہو گئی، سب کچھ چلا گیا، اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اچھی بات ہے میرا تو محفوظ ہو گیا، دیکھیے چند سال نہیں گزرے اللہ نے اسے چار گنا زیادہ ان کو دے دیا، اب وہ چور کے پاس تو آج بھی نہیں ہوگا، لیکن ان کو اللہ نے بڑھا کے دیا، اور اللہ پھر دل کو سجھاتا ہے کہ دیکھو وہاں تم نے صبر کیا تھا نا اللہ کے لیے، یہ آج اللہ نے اسے بڑھا کے تمہیں دے دیا، یہ اس کی ذات ہے، جس کے رابطے اوپر والی ذات سے ہونے لگ جائیں گے نا پھر اس کو بندوں کے ساتھ کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی، لیکن شیطان ہمیں تنگ کرتا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ چپکے چپکے اچھا جی میں نے سب کو معاف کیا، ہاں لیکن میرے سامنے نہ آنا، میں تمہاری شکل نہیں بس دیکھنا چاہتی، یہ کیفیت نہیں ہوگی، کیفیت کیا ہوگی کہ اگلے کو پتا چلے کس نے مجھے معاف کر دیا، تبھی تو نہ ٹوٹے گی، ورنہ چھپے چھپے تو آپ جو مرضی کرتے رہے، لیکن ظلم پہ بتایا جا سکتا ہے، لیکن معاف کرنا اور بتانے میں بہت بڑا فرق ہے، معاف تو دل سے کر دیں لیکن اگلے کی اصلاح کی فکر دل میں رکھتے ہوئے اس کو بتا بھی دیں کہ یہ اچھا طریقہ نہیں ہے، تو یہ چیز انشاءاللہ تعالی پھر آپ کو بھی فائدہ دے گی، تو آگے دیکھتے ہیں، اولائک لہم عقبۃ الدار، یہ ہیں جن کا عقبہ اچھا ہے، کسی کام کے بدلے کو عقبہ کہتے ہیں، عاقبہ کہتے ہیں اس کو بدلہ دیا، کام کے پیچھے اس کا بدلہ، دیکھیں عاقبہ پیچھے والی چیز کو کہتے ہیں نا، اسی سے عقبین ہے ایڑیاں، تو اسی سے پھر وہ چیز جو کاموں کے بدلے میں ہو، اچھا عقبہ بھی ہو سکتا ہے برا بھی، اچھے کام کے بدلے میں اچھا ہوگا اور برے کام کے بدلے میں برا ہوگا، اچھے کام کریں گے تو آپ کا عقبہ خیر ہوگا اور دوسرا کریں گے تو برا ہوگا، پھر اسی سے لفظ عاقبت بھی ہے، عموماً اچھی ثواب کے لیے آتا ہے، اور عقوبت جب آتا ہے نا، معاقبہ اور عقاب، یہ عذاب اور برے بدلے کے لیے آتا ہے، دہرا دیتی ہوں تاکہ آپ صحیح لکھ سکیں، عام تو لفظ عقبہ ہے، عقبہ عین سے اچھا بھی ہو برا بھی ہو، عقبہ اچھا بدلہ بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے، لیکن عقبتن یا عقبہ یا عاقبت یہ اچھی جزا اور ثواب کے لیے آتے ہیں، جبکہ عقوبت اور معاقبتن اور عقاب یہ برے بدلے اور عذاب کے طور پر آتا ہے، ثواب کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خیر ثوابم و خیر عقبہ، اولائک لہم عقبۃ الدار، ایک جگہ تا نعم عقبۃ الدار، ایک جگہ تھا والعاقبۃ للمتقین، جبکہ عذاب کے بارے میں قرآن پاک میں جو لفظ آتے ہیں وہ کیا ہے، فحق عقاب، پس ثابت ہو گیا عقاب، شدید العقاب، سخت عذاب والا، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اگر تم سے برا کیا جائے تو تم اسی کے برابر برائی کر لو، مَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، تو یہ سارے لفظ جو ہیں یہ برے معنوں میں آتے ہیں، پھر ایک جگہ آتا ہے ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے ان کا عاقبہ برا ہوا، ایک جگہ آتا ہے فکان عاقبتہما انہما فی النار، پس ہو گیا انجام ان دونوں کا یہ کہ وہ دونوں آگ میں ہیں. اور دار آخرت کے لیے، گھر، دنیا تو گزرگاہ ہے، قرارگاہ نہیں ہے، اصل گھر وہ ہے. یہ لفظ دار پہ غور کیجئے گا، اصل گھر آخرت کا ہے، یہ دنیا تو بس راستہ ہے، منزل نہیں ہے. تمہارا گھر وہ ہے، کہاں کیسا گھر بنایا ہوا ہے اس کو انسان دنیا میں دیکھ لے.